50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Antras pokalbis. من أين أنت؟ Iš kur jūs atvykote? أنا من بازل. Iš Bazelio. بازل تقع في سويسرا. Bazelis yra Šveicarijoje. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. Ar leisite pristatyti jums poną Müllerį? هو أجنبي. Jis yra užsienietis. إنه يتكلم عدة لغات. Jis kalba keliomis kalbomis. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Ar jūs čia pirmą kartą? لا، كنت هنا في العام الماضي. Ne jau pernai, jau praėjusiais metais buvau čia. ولكن لمدة أسبوع فقط. Bet tik vieną savaitę. أتستمتع بوجودك هنا؟ Kaip jums pas mus patinka? جدا، فالناس لطفاء. Labai patinka. Žmonės malonūs. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. Gamtovaizdis man taip pat patinka. ما مهنتك؟ Kas jūs iš profesijos? Kokia jūsų profesija? Ana mutarjim. Aš vertėjas. Inni utarjimu kutuban. Aš verčiu knygas. Hal hadratuka bimufradika huna? Ar jūs čia vienas? La, zaujati. زوجي هنا أيضا. Ne, mano žmona, vyras taip pat yra čia. وهناك طفلاي الاثنان. O ten abu mano vaikai. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.